जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना शीशा मस्त सब मस्त जाम मस्त दिन मस्त रात मस्त सहर मस्त शाम मस्त।